Para finais do noso programa, como sempre, temos ao outro lado do fío telefónico o poeta da Mariña, lucense. Luguesa, ¿no? Luguesa. Vale, vamos alá. Falamos con Paco. Moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde, Paco. Bueno, como estamos? Ben. Pois, de momento, ben. Gracias. Empezando o ano, non? Sí, empezando o ano, empezando. Empezando o primeiro programa do ano, sí. Bueno, pois moi ben. Geira Nova, creo, por aí. Sí, eso. Que tal aí por esa Mariña lucense, luguesa? Sí. Eu por aquí, como sempre, o tempo non o conto por anos. No. No, nunca o contei por anos. Muy bien. Conto por momentos. Sí, señor. Por momentos, por halladas, por sí, moitas outras cousas. Pero... Sí, sí. No, eso no, de contalo no, por anos es moi... Non creo neso, nos... Somos momentos, como ben diste. Claro, claro. Momentos. Sí, sí. Mm-hmm. Hai momentos que parecen anos. Sí. Hai momentos que parecen minutos, anos que parecen horas... Nada, bueno, toda a maneira de contar que se inventou o ser humano a mí non me importa. Sí. Non me importa nada. Por aparte eso... parece unha estupidez celebrar que te acercas máis á morte. Sí. Parece bastante estúpido. Sí, de feito ese é o que pasa, non? Que... Claro, alegrarse que estás un ano máis cerca de morrer. Non lle vexo gracia. Sí. Non lle vexo. No. Por ninguna. Un pensamento filosófico moi profundo. Non sei se é profundo, pero é verdade, non lle vexo gracia, igual que cando cumpren anos, sí, sí. E invitan, e celebran, e non sei que, é que estás celebrando, que estás máis cerca de morrer, pois, bueno. Cando chegue, chegou. Se te apetece morrer, tírate a un barranco e xa está. A mí, é verdade, que non me apetece nada celebrar iso, por iso, nin conto. No, por aquí. Que os anos que pasen, que eu quedome. Eso. Vale, pero aparte de que eso, tempo fainos más maiores, como dicen algúns, o que sí tamén axúdanos a que a poñer máis esperanzas, non? Bueno, a facer máis cousas. Eu acordo de un profesor que daba unha clase de Dereito Romano na facultade, e dixo un día, como dixo na clase, dixo que eso, que a experiencia a nai da ciencia. E soy un compañero meu, sí, pero chega tan tarde. Sí. Que eu prefiero ser sí, señor, sí, señor. Eu prefiero ser inexperto. Sí, sí. Que, aunque queda claro, con ganas experiencia, sí, sí, ganas experiencia, pero para que quero. Para que quero. ¿Qué es eso? Bueno. Chega moi tarde. Pero... sirveche para ir facendo cousas, non? Eu sempre fago cousas. Eso, estás... Sigues a traballar na... Sí, sí, tampouco... Escribo, xa sabes que... Eu polo menos, non sei se os meus compañeros fan igual, compañeiras, eu escribo moitas cousas a ver. Tanto na poesía como no... Sí, estou con relatos, no relato. Estou con algún poema, estou algún haiku, algo aparece por aí, un día ocurreseme, eu que se vexo moitas estrelas e a lúa aí moi guapa, e digo, bueno, pois hoxe vou buscar así algo, frases bonitas que falen das estrelas, por exemplo, non? Sí. Eu que sei, é ler, tens que facelo todos os días. Naide pode escribir, senón... Débese facer, porque dicen que ler é vivir dúas veces, non? Bueno, vivir miles de veces. Sí. Vive tantas veces como tantas historias é capaz de soñar. Sí, señor. Desperto. Claro. Claro. Desperto porque dormido soña calquera. Sí. Bueno, sí, bueno, o que sí é certo é que ti, o teu traballo grande precisamente escribir é ler, lees e escribes. Sí, si non leas, a lectura, non lectura podía... é básica, naide pode escribir se non lee. Claro. Por iso, cando dicen Belén Esteban publicou un libro, non pode ser. No. Tivo que publicar de outra persoa que tiña lido algo. Sin embargo, esa persoa que lle deron tanta publicidade, esa persoa, por decir, bueno, que lle deron tanta publicidade e que ten un marketing especial para poder fomentar parece ser que, según dice ela mesma, di que lee como mínimo dous libros a semana. pues entonces esa capacidad de asumir, de quedarse con algo, sí, de asumir, non é precisamente a máis extensa, sí, sí. É moi pequena. Bueno, a ver que libros lee tamén. Ahí está, unha das cousas, sí. Bueno, falando de todo un pouco, o que sí é certo é que o teu traballo... Bueno, perdón, dixen esa persoa, como podía decir moitas outras, Sí, bueno. Ocurriu sin mesa, pero hai moitas máis neses. Non se pode escribir, se non se lee, punto. Sí, sí. Bueno, o teu traballo máis destacado, digo, do que teu coñezo máis destacado, do que tes máis cariño, quizás sea ese traballo do léxico, da expresión que é popular. Non te creas. Non te creas. O creativo é máis meu. Uh-huh. Iso é máis de todos. Bueno. Eu o que fago é recollelo, é darlle forma, que lle dediquen... Pero non me satisface máis que crear un poema. Non. Ahora estou moi contento de ter recollido todo iso, eso... que vai quedar aí para posteridade, é algo que é necesario que se conserve, como filólogo que son, gustame que a miña lingua, pues, non perda todos esses términos, todos esses ditos, todos esses refráns. Uh-huh. Pero o que dun é dun. Seguro. Claro, é como se che gusta. A mí gustan moitos pícaros. Pero gusta che máis o teu que ningún. Claro. A ver, claro. Eu falaba como valoración externa, non? O feito de que ese traballo teu... Sí, a mí gustame, pero non o valoran o suficiente. Que a xente non valora estas cousas. Bueno. Ni siquiera os académicos, Eu, bueno, ni siquiera os da arriba, porque eu... teño nos dicionarios, teño 200,000 palabras que podían meter no dicionario. É que usaiba non meteron ninguna. Ou dúas. Pois eu... ven na prensa de onte que piden que abren unha páxina para que a xente lle mande léxico, esas palabras que non deben morrer, non se deben pensar que os académicos os que inventan. Pois nos meus libros, nos meus dicionarios, teñen traballo para moito tempo e sacar moito léxico que nin eles coñecen. Geografía, claro. Que non o poden coñecer, que non ten nada de malo que non o coñezan. Pero pues, digo que non o valoran, pues, que van a valorar. Aí está. Un traballo de 30 anos que levo recollendo desde hai 30 anos ou non sei cantos todos os días, en servilletas de papel, en libretas, en conversos cos mariñeiros, en grabacións. Que van a valorar, están aí. Escolleron os libros, ao mellor o meteron, sí, que o meteron no ordenador, eu sei que os meteron, sí. Alguna persoa. Pero moitas desas palabras, dese léxico fermosísimo que aparece por aí, que eu non teño mérito ningún, máis o de recollelo. Hombre, bastante mérito, que que me están facendo algo a mí, non. É meter no dicionario, pois, estelizas, que é unha palabra, auxía, etcétera, etcétera, que están na vida da xente aínda hoxe, sí. Pero nos dicionarios non aparecen. Bueno, que os metan. Pois aí está o feito do que comentábamos antes, de ler e ao mesmo tempo recoñecer ese traballo tan inmenso que é chegar ao pobo para poder... A mí parece ben que recoñezan o meu traballo, o esforzo que fixen, que foi moito, exacto. Igual que ahora este último de dos talaxónimos de Ribadeo ao Barqueiro, sí. Todos los microtopónimos do mar, dentro do mar, as pedras, as deixas, as canais, os condes. Bueno, pero tampouco. A mí non ninguén me escribiu nada, por exemplo, que non quero que o fagan, Pero podía chegar unha carta de hoy, moi ben, que se recollida, que me xeche, tal. Nada. Chegou unha de Portugal. ¿Ves? De un portugués, de un filólogo portugués. Sí, caray. Siento de moi feliz de que lindo teu dicionario, de que coincidan tantas expresións túas, o sea, vosas e miñas, e un portugués, e unha carta por aí galvana. Caray. Ves? Bueno, que pois... Que tú, además, a molestia de preguntarme un derecho e todo iso. Muy ben. Agora una en carta que... de máis, unha carta postal. Caray. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora en qué estabas trabajando, porque seguro que estás pendiente de edición de alguna cosa más. Sí, estoy más con relatos que con otra cosa. Vale. Sí, más con relatos. Solo de una temporada, pues supongo que la poesía aparqueina un poco. No sé por qué ni por qué no aparqueina. Bueno, porque ha hecho un poco ya. Relatos, esto. Estuve con él. Tenía bastante ya por ahí para poder sacar un libriño, seguramente ya hay. Pues bueno. Aguardaremos esa publicación y esa presentación para poder después decir ya que los oyentes son de... Sí, pues, tengo trabajo de publicar, es que otro trabajo, que hoy en día para publicar también es complicado. Claro. Bueno, pues, estamos chamando ao móvil, non nos importa que os deixemos así. Claro que sí, que te agradecemos moitísimo. Deixámonos isto o próximo día, parece. Exacto. Estupendo, Marco. Unha aperta grande, Paco. Ata outro momento. Bueno, pois, así é un oso poeta da Mariña, hombre, que non nos puido agasallar coa lectura de alguna... Un poema, pero... Pero levo, según, de, por exemplo, de ti perdidamente, non? Ah. Di así, mirade, quedanos dos minutiños, pero suficientes como para que sabedes, sí. Mira, quero dormir no teu colo, que me acoches co mantelo, que me faigas as ciligras con rulos do teu cabelo. Que os teus seonllos me arrolen run, run, run, maino elixeiro. E cando estea dormido, me despertes cos teus beuzos. Moi ben. Bonito, non? Poeta de Paco Rivas, un poema de Paco Rivas. Un chisquiño do seu poema, sí, señor. Bueno, queridos ointes, ata vindeiro sábado de 6 a 8 estaremos aquí outra vez, sempre en Galicia para todos vostedes. Que o pasen ben, sexan felices. Amigas e amigos, que anoite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado